i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od jutra do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Już w kioskach wydanie specjalne Mundial Historia, a w nim mecze, które zszokowały świat. Skandaliści Maradona, Zidane i inni. Koszmarni sędziowie i przeklęte karne. Sekrety Mundiali po polsku. Szpakowski, Boniek, Lato. Polecam Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Uwaga, uwaga! Tylko teraz w Providencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident. 600-200-200. Promocja trwa do 1 lipca 2014. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. W tygodniku w sieci ujawniamy, że kasa z Berlina wciąż płynie do ludzi PO. Czy w zamian rząd odpuszcza polskie interesy? Jarosław Kaczyński tuż przed wyborami mówi nam: zdobędziemy władzę, i punktuje Tuska. On jest wrogiem chrześcijaństwa. W sieci największy tygodnik konserwatywny w Polsce. Polecam, Michał Karnowski. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają, i to na stałe. Sandały turystyczne Junior teraz w nowej niższej cenie 39,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię pięciu gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte pięcioletnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Najpierw Wielka Brytania i Holandia, tam już dziś wybory do Europarlamentu. Raczej pieniądze niż dary. Polska włącza się w pomoc Bałkanom. Coraz więcej Polaków ma problem ze słuchem, ale niektórzy wcale o tym nie wiedzą. Pierwsi do urn idą mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii. Unia Europejska rusza do eurowyborów. Trzeba wybrać 751 europosłów na pięcioletnią kadencję. W obu krajach szanse na dobry wynik, a według niektórych sondaży nawet na zwycięstwo mają eurosceptycy. W Wielkiej Brytanii to Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, a w Holandii to Partia Wolności Herta Wildersa. Na pewno w nowym parlamencie zasiądzie liczna grupa eurosceptyków, bo zyskują oni na popularności także m.in. we Francji, Austrii i na Węgrzech. A czy utworzą jedną grupę polityczną, nie wiadomo, bo widoczne są różnice między nimi. Wielka niewiadoma tych wyborów to także frekwencja, która od 1979 roku, czyli od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów, spadała wraz z każdą kadencją. 5 lat temu do urn poszło 43% obywateli Unii. Skorzystaj ze swoich praw. Głosuj 25 maja. Parlament Europejski od miesiąca prowadzi intensywną kampanię w radiu, telewizji i internecie i stara się zachęcić do głosowania. Wybory potrwają 4 dni. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce eurowybory w niedzielę, tego samego dnia wybory prezydenckie na Ukrainie. Rosja oświadczyła, że nie sprzeciwia się ich organizacji, ale prezydent Władimir Putin ma swoje przemyślenia na ten temat. Prezydent Rosji jest przekonany, że w pierwszej kolejności Ukraińcy powinni ustalić status ustrojowy swojego państwa, później przyjąć nową konstytucję, a dopiero na końcu wybrać prezydenta. W opinii Władimira Putina kontakty z nowymi ukraińskimi władzami utrudnia i będzie utrudniać operacja wojskowa prowadzona w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Gospodarz Kremla podkreślił, że ekspedycja karna przeciwko separatystom powoduje nieustanny wzrost napięcia w zapalnych regionach. Władimir Putin zapewnił, że na jego rozkaz rosyjskie wojska cofnęły się z nad ukraińskiej granicy. Gospodarz Kremla wezwał zwaśnionych Ukraińców do podjęcia rozmów pokojowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Faworytem ukraińskich wyborów jest oligarcha Petro Poroszenko. Zdaniem ekspertów może wygrać już w pierwszej turze. Polska włącza się w pomoc Bałkanom. W drodze są już ratownicy z południa kraju. W wielu miejscach są organizowane zbiórki darów. W Bośni i Hercegowinie oraz w Serbii, które ucierpiały w wyniku powodzi, brakuje niemal wszystkiego. W wyniku kataklizmu zginęło około 50 osób, a ponad 1 600 000 jest poszkodowanych. Po raz pierwszy od czasu wojny w latach 90. tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy, tym razem uciekając przed wodą. Na zalanych terenach jest duże ryzyko epidemii. Po niedawnych ulewnych deszczach panują bardzo wysokie temperatury. Boimy się, wszędzie dookoła zostało dużo mułu. Nie mamy wody do picia i mycia. Zniszczona została kanalizacja. Wieczorem do Bośni i Hercegowiny wyruszyli strażacy ze specjalistycznym sprzętem, łącznie 37 ratowników z 3 województw południowej Polski, mówi rzecznik komendanta głównego straży pożarnej Paweł Frontczak. Każda z tych grup jest przygotowana do pracy samodzielnej, ma własne zaplecze logistyczne, żywność, wodę. O pomoc dla poszkodowanych apelują Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska. Rzecznik Caritasu Paweł Kęska wyjaśnia, że najlepszym sposobem wsparcia jest przekazywanie pieniędzy. Jest pewien problem z przesyłaniem transportów. Jest kłopot w ogóle z obsługą punktów granicznych. Transporty stoją na granicy. Najprościej pomóc finansowo. Władze Bośni i Hercegowiny oraz Serbii szacują, że odbudowa zniszczonych terenów będzie kosztowała miliardy euro, których te państwa nie mają. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niektórzy specjaliści przewidują, że za kilka lat aparaty słuchowe będą tak powszechne jak dziś okulary. Bo coraz więcej osób ma kłopoty ze słuchem. Dokładnie to problem 1/3 dorosłych Polaków. Męczący hałas odczuwa 70% z nas, atakuje na ulicach, w hipermarketach i w pracy. Otolaryngolog Jarosław Siuda mówi, że wiele osób może nawet nie zauważyć, że zaczyna mieć problemy. Pacjenci uważają, że słyszą dobrze, że w życiu codziennym ten ubytek słuchu, który my rejestrujemy w badaniach audiometrycznych, jest po prostu niezauważalny przez nich. Pierwszymi przez nich zauważalnymi objawami są na przykład głośniejsze słuchanie radia czy telewizji, koncentrowanie się na ustach osoby, z którą rozmawiają. Naszemu słuchowi szkodzą dźwięki już powyżej 85 dB, które można porównać do pracującego odkurzacza czy wiertarki. Co robić? Unikać takich dźwięków, doradzają lekarze. Ważne jest odpoczynek, takie odpoczywanie również bez tego hałasu. Specjaliści alarmują, że niedosłuch zaraz po cukrzycy, chorobach nadciśnienia oraz chorobach onkologicznych staje się w Polsce chorobą społeczną. I na koniec retrospektywna wystawa prac Jana Lebensteina w Paryżu. W galerii Rua Doré prezentowane są litografie, w tym ilustracje do folwarku zwierzęcego George'a Orwella, a także gwasze, rysunki, afisze oraz pamiątki związane z życiem artysty w Paryżu, gdzie Lebenstein spędził pół wieku. Wyjechał stąd na krótki pobyt do Krakowa i nigdy już nad Sykwanem nie wrócił. Zmarł pod Wawelem w 99 roku i został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. W stolicy Francji na ślady twórczości Lebensteina można natrafić w kaplicy Ojców Palotynów, gdzie znajdują się witraże wykonane według projektu artysty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Sport i Monika Sołukowska. Ogień Polański ma na razie zamkniętą drogę do reprezentacji Polski. Zawodnik nie znalazł się na liście piłkarzy powołanych do kadry na mecz towarzyski z Litwą. Trenerowi na Wałce nie spodobała się postawa Polańskiego, który nie palił się do przyjazdu na ostatnie zgrupowanie. W kadrze na Litwę nie ma także Obraniaka, Peszki i Robaka. Są za to oprócz oczywistych wyborów jak Lewandowski, Szczęsny czy Boruc, także Cionek, Grosicki i Skorupski oraz debiutant Filip Starzyński. Zawodnicy PGE Turowa Zgorzelec awansowali do finału koszykarskich mistrzostw Polski. 3-0 w rywalizacji play-off pokonali Rosę Radom. Wczoraj wygrali 85-79. O drugie miejsce w finale walczą Stelmet Zielona Góra i Trefl Sopot. Stelmet prowadzi 2-1, czwarte spotkanie już dzisiaj. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali u siebie Oklahoma City Thunder 112-77 w drugim meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. W rywalizacji playoff do 4 zwycięstw Spurs prowadzą 2-0. W finale konferencji wschodniej grają Indiana Pacers i obrońcy tytułu Miami Heat. W tym pojedynku jest remis 1-1. W NHL natomiast hokeiści Los Angeles Kings pokonali Chicago Blackhawks 6-2 w drugim meczu finałowym konferencji zachodniej. W całej rywalizacji także do 4 zwycięstw jest 1-1. W finale konferencji wschodniej grają New York Rangers i Montreal Canadiens. Rangers prowadzą 2-0. Rafał Majka zajął wczoraj 21 miejsce na etapie i utrzymał 3 pozycję w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Prowadzi w niej wciąż Cadel Evans. Wczorajszy etap wygrał Michael Rogers. Marek Dąbrowski z pilotem Jackiem Czachorem zajęli 4 miejsce na drugim etapie rajdu Faraonów, 5. rundy Pucharu Świata rajdów terenowych. Polacy awansowali w klasyfikacji generalnej również na 4. pozycję. Marek Dąbrowski przyznał, że na trasie były wczoraj bardzo trudne warunki. Prawie nic nie było widać, co to jest przed samochodem. Dodatkowo było dużo piachu i dużo kamieni, a ten miks dał nam to, że złapaliśmy 3 kapcie. Ogromne problemy z nawigacją miał wczoraj Rafał Sonik, co nie przeszkodziło mu w utrzymaniu 1. miejsca w klasyfikacji generalnej wśród kładowców. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Dziś słonecznie i ciepło, tylko w Bieszczadach, a także w Beskidzie Niskim zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. Temperatura najchłodniej w Kotlinach Podkarpackich i nad samym morzem 21-23 stopnia. Poza tym od 26 w Przemyślu, Białymstoku i Augustowie, 27 w Elblągu, Zamościu, Bielsku, Białej i Tarnowie, 28 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Trójmieście, do 29 stopni w Szczecinie.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, kandydat do Parlamentu Europejskiego, lista numer 7, Katowice. Witam Państwa. Kilka dni temu nowy członek Kongresu Nowej Prawicy, Przemysław Wipler, powiedział, że pan jest bardzo szarmancki wobec kobiet. A to właśnie. I to mnie napawa nadzieją przed tą naszą rozmową, bo zacznę od stwierdzenia Jacka. Nadzieja jest matką wnalazków. Chciał pan powiedzieć zupełnie coś innego. Nie, no, powiedziałem, co powiedziałem. Nie rozumiem, dlaczego ludzie usiłują układać mi w usta coś, czego nie powiedziałem. Bo pan jest inteligentny i pan dobrze pamięta przysłowia. Więc jeśli pan je kaleczy, to robi świadomie to. Ale to w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, może też dla pana nie jest ważne, co wczoraj o panu powiedział Jacek Kurski. Przy okazji konferencji, na której posłowie Solidarnej Polski domagali się zaostrzenia kar za gwałty, powiedział, że za to, co pan mówi o kobietach i gwałtach, to powinien pan dostać w mordę, przepraszam za cytat, to nie ja powiedziałam, tylko Jacek Kurski, ja tylko powtarzam, ale nie dostanie pan, ponieważ pan ma... A czy to nie jest nawoływanie do czegoś strasznego, bo ja nie znam kodeksu karnego, ale podejrzewam. Bicie w mordę? No właśnie, czy to nie jest nakazane. Nie wiem, chciałam pana poprosić o komentarz. Natomiast to jest dziwna sprawa, no bo w tej chwili na polecenie pana premiera, który powiedział, że on ma zadanie, żeby nie dopuścić, żeby uniosceptycy tam weszli do Unii Parlamentu, prawda, no to rzuciła się na mnie cała kupa piesków wszelkiego rodzaju, szarpią za nogawki. Pomijam agentów bezpieki, prawda, gdzie kiedyś byłem przesłuchiwany przez Stokrotkę i Pallada, prawda, parę dni temu. No to jest wyjątkowa żartość. Nienawiść w ich oczach, z uwagi na uchwałę sesyjną oczywiście, przynosi mi zaszczyt i niechęć pana Kurskiego też przynosi mi zaszczyt. Natomiast niech mi pani powie, o co konkretnie pan Kurski miał do mnie pretensje. Czy ja tak powiedziałem? No, powiedział pan, że kobiety... Właściwie to pan zanegował chyba to, że gwałty istnieją, czy nie? Nie, nic tego nie negowałem. Powiedziałem tylko, że na ogół... Powiedziałem to 25 lat temu, żeby cisnąć książce o życiu w rodzinie, prawda? I normalnie jest tak, że to kobieta stawia lub udaje, że stawia opór, prawda? I trzeba z czuciem, prawda, wiedzieć, kiedy to jest prawdziwy opór, a kiedy nie. I nie rozumiem, jak na tej podstawie można twierdzić, że ja popieram gwałty. Natomiast powtarzam... Powinny być kary za gwałt wysokie. Kary za gwałt są takie, jakie są, natomiast jest pytanie oczywiście, jak one są stosowane. Natomiast ja mam takie pytanie, bo dlaczego mnie się pyta nie o sprawy zaraz podstawowe? Zaraz będziemy o tym nie, rozmawiać. No to przejdźmy do sprawy podstawowej. Bo to nie jest program wyborczy, to jest salon polityczny, ja rozumiem, trójki, ale gwałty nie są działalnością polityczną, więc może przejdźmy do polityki, dobrze? Ale rozmawiamy nie tylko To jest salon polityczny. Stricte polityczny. Nie, ale zajmujemy sobie czas i to jest robota celowa, żeby w czasie gdzieś... Nie, proszę pana. Oczywiście, że tak. Nie, to nie jest robota celowa. Jeszcze zajmę przez chwilę panu czas. Pytaniem, czy nie wycofa się pan ze słów dotyczących niewiedzy Hitlera o Holokauście? Prawdopodobnej niewiedzy Hitlera. Proszę panią, przecież jest nawet... I pytam tylko dlatego, że to sprawa polityczna, bo jest proces. To jest polityczne. Tak. Nie ma procesu na pewno. Nie może być procesu w tej sprawie, bo to nie jest wyborczy. Z całą pewnością na 100% jest to nie może. Jest to głupota. W ogóle nienawiść, jaką również działają konkurenci pana Gowina, działa sobie, ale proszę panią, co do meritum? Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda 500 000 funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić, że wiedział albo nie wiedział, nie wiem, czy wiedział, ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Jest nawet taka wypowiedź Himmlera, który zrobił tę słynną konferencję w Wannsee, która rozpoczęła Holokaust. On powiedział, kiedy zmęczony, powiedział do swojego adiutanta, zrobiłem coś strasznego. Ale imię Hitlera pozostanie nieskalane. Z czego można by wnioskować, że on po prostu nie raczył Hitlera o tym poinformować. Wie pani, przywódca kraju wie tylko to, co napiszą gazety, a w gazetach przecież o tym nie pisano. I to, co... Ja rozumiem po co pan te rzeczy przypomina? No bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo trzeba walczyć z kłamstwami, które się szerzy. I nie rozumiem, co szkodzi, że ja mówię bardzo ciekawą, interesującą rzecz, że istnieje ogromna szansa, nie wiem jak duża, że Adolf Hitler Hitler o tym nie wiedział. Otóż, powtarzam jeszcze raz mówię, przywódca państwa wie tylko tyle, co jest w gazetach i to są, mówi mu rodzina i to są, mówi mu policja polityczna w raportach. Ponieważ Hitler miał te w rękach całą policję polityczną, to mógł o tym nie wiedzieć. No niestety taka prawda istnieje, nie rozumiem, o co tu chodzi, bo co się dzieje, że... No właśnie ja nie rozumiem, o co tu chodzi, po co pan o tym mówi akurat w tym momencie. Nie teraz, w momencie naszej rozmowy. Ale to nie ja mówiłem, to ktoś wyciągnął moją odpowiedź sprzed 2 lat. To ja o tym mówię, naprawdę. Ale można się zawsze zdystansować, od razu powiedzieć, nie będę o tym mówił, ponieważ to w ogóle nie ma teraz znaczenia. Jak ja powiedziałem pani, że nie będę mówił o gwałcie, bo to nie ma znaczenia, a jednak będzie mówił, prawda? Ale chwileczkę pan... Jak to? No. Mówi pan 2 tygodnie o gwałcie i nagle teraz ja mówię 2 tygodnie o gwałcie. Pan na oczy i teraz ja będzie pan ja mówił. Mówiłem o gwałcie? Nie, to znów ktoś wyciągnął mi sprzed 25 Dobrze, lat. Dobrze, to no, porozmawiajmy o parlamencie europejskim. Jak pani potwornie kręci, proszę panią, naprawdę. No może nie potwornie, może się troszkę pomyliłam, może nie od 2 tygodni, może od 10 dni. Nie, ale pan, to ja zapewniam panią, że nie mówiłem nic w żadnym gwałcie. Dobrze, to przyjmijmy, że się pomyliłam, nie będę się o to spierać, to teraz porozmawiajmy o pana planach co do Parlamentu Europejskiego. Wiem, że o budynku parlamentu, w którym ma być burdel, znaczy, to był żart i nie będę o tym mówić. O budynku Komisji Europejskiej. Tak. Był pan pytany o parlament, dobra, a później pan opowiedział o komisji. Dobrze, to nie ma znaczenia, ale tak naprawdę, jaki jest pana plan? Panie. Ograniczenia Unii Europejskiej, czy od razu doprowadzenia do tego, by to ciało zniknęło? Proszę panią, no, cały Parlament Europejski, gdyby chciał, nie może rozwiązać Unii Europejskiej, bo nie ma takich uprawnień. Parlament Europejski nic nie może robić. Parlament Europejski służy do przekupywania polityków ogromnymi pieniędzmi, żeby siedzieli cicho i popierali Unię Europejską i chwalili ją na wszystkie strony. To normalne przekupstwo. I tu jest wściekłość tych ludzi, że my nie tylko zajmujemy im miejsce i te pieniądze, ale jeszcze oprócz tego będziemy wykorzystali ten trybunę do atakowania Unii Europejskiej. To jest ta sama klasa. Nie powiem, zwróciłem na Szwajcarię. 80% klasy politycznej szwajcarskiej chce wejść do Unii, chce Anschlussu. Natomiast 80% Szwajcarów w referendach, w rosnącą popularnością, się temu sprzeciwia. Dlaczego? Bo ta banda złodziei, ci politycy chcą kraść. A Szwajcarzy, którzy mają liczyć pieniądze, nie chcą być okradani. I to jest, że Unia Europejska zmiana pod hasłem aferzyści wszystkich krajów łączcie się. Klasyczny, są to na ogół komuniści, są, prawda, maoiści, trockiści i inni tacy. I ich celem jest zahamowanie gospodarki europejskiej i światowej. I teraz ci ludzie, państwo zauważyli, że od 4 lat Unia Europejska nie robi nic. Nie robi nic. Wtedy były szczyty, co chwila tego nie robią nic. Co się stało? Szczyty są, ciągle są szczyty. Nie ma. Są lepsze i gorsze szczyty. Otóż nic się nie dzieje. Unia Europejska, poza zajmowaniem się wielkością spółek klozetowych i wędzeniem wędlin, nie robi nic. Dlaczego? Na przykład ważny szczyt był w marcu. Nie chce się pani dowiedzieć? O sprawach energetycznych, chociażby. Nie chce się pani dowiedzieć, dlaczego Unia nic nie robi konkretnego? Mogę pani powiedzieć dlaczego. Bo oni liczyli, którzy chcieli zahamować rozwój gospodarczy całego świata, że cały świat podpisze protokół z Kioto i uda się im zahamować rozwój gospodarczy całej kuli ziemskiej. Tymczasem ku ich przerażeniu, nawet ten czarny, bo ten, znaczy ten czerwony w USA, bo on tak poskrobać, to jest czerwony, prawda? Mimo że miał większość demokratów, mimo to część się tropnęła i USA nie uchwaliły Kioto, Chiny, Indie, Brazylia i tak dalej. W tej chwili wycofuje się Australia, wycofuje się Rosja, wycofuje się Japonia. Unia Europejska została sama ze swoim kretyńskim pomysłem zahamowania rozwoju całego świata. Tych ludzi trzeba rozstrzelać. No ale chyba to pan teraz żartuje, nie będzie pan strzelał do nich. Mówiąc szczerze, za spisek, którego celem jest utajnione zahamowanie rozwoju całego świata, to jest pan spisek, ja pani to ci powiem. Jak już mówimy o tym. Ale jeśli mamy udział Unii, to mówmy oczywiście. Otóż jest kamera. Otóż proszę państwa, parę lat temu, kiedy Polska miała objąć przewodnictwo w Unii Europejskiej, pojawił się tam nasz wiceminister i zebrał Polaków tam pracujących i powiedział, co właśnie Polska mogłaby zrobić, żeby błysnąć, żeby wszyscy wiedzieli, że Polska przewodniczy Unii. Wtedy nasz człowiek powiedział, że to może ogłośmy z katedra, że cała ta walka z globalnym ociepleniem to jest jedno wielkie oszustwo. Facet zdrętwiał, powiedział, zmienił temat, powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Po czym wziął naszego czeka do bufetu i powiedział mu tak, proszę zwrócić uwagę. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. On powiedział oczywiście temu człowiekowi, że nie dość na wojnach krzyżowych, że wojna z globalnym ociepleniem nie jest po to, żeby zwalczyć globalne ocieplenie, zresztą oczywiste dla każdego znać na klimatologii, tylko po to, żeby pewne tajne cele osiągnąć, a jakie są tajne? Zahamowanie rozwoju gospodarczego. Panie prezesie, teraz muszę zaingerować w pana wykład. Cudownie. Ponieważ ja pytałam, co pan będzie robił w Parlamencie Europejskim? Demaskował tych czerwonych sukienkinów. Mam zwrócić uwagę, że to wszystko są komuniści, maoiści, trockiści. Praktycznie wszyscy ludzie. Ale mógł pan wymienić nazwiska? Nie wymieni pan. Barroso, maoista, proszę bardzo. Pani baronowa Katarzyna Ashton of Abholland jest członkinią partii komunistycznej. Pan Herman van Rompuy, on w tej chwili udaje, Hadeka wystąpił z partii komunistycznej, ale jego siostra nadal jest z partii komunistycznej. Ale to słowo na S, to pan powtórzy o nich teraz? Sukinsyny, oczywiście. Czerwone sukinsyny, które się uparły tajny zahamować rozwój gospodarczy całego świata. To jest bardzo starannie, to jest taka spiskowa teoria dziejów, ale on akurat jest to ten spisek, który się prawie, że udał, bardzo mało, aby się udał, proszę panią. Są spiski, które się udają, takie, które się nie udają. Na przykład Konstytucja 3 maja była spiskiem, który się udał, prawda? Ten się akurat nie udał. I... Prokuratura Europejska. Otóż, pan będzie tak. Dążył do jej powołania. O nie, no ona to jest postanowione, tylko się ci złodzieje. No jest postanowione, ale jej nie ma. Bo ci złodzieje, którzy rządzą Unią od 5 lat, starają się, żeby nie powstała. Ale podobno w tej chwili ma powstać 1 stycznia. Czyli i mam nadzieję, że tych ludzi... Będzie pan tego pilnował, żeby powstała. Oczywiście, że będę... Bo to jest afera na gigantyczne pieniądze. Czyli w ogóle to instytucje europejskie mają znikać i w ogóle cała Unia Europejska, tak? Ale prokuratura... Europejska nie. Wie pani, kiedy była we Włoszech afera Mani Pulite, czyli ręce, czyste ręce, zaczęło się od tego, że prokurator generalny zdołał oskarżyć kilku ludzi i w ciągu tygodnia posypała się cała włoska partia polityczna. Jeżeli prokuratura europejska ujawni skalę przekrętów, które są w Unii Europejskiej, posypie się cała Unia. I to trzeba się zrobić. Wie pani, to trzeba liczyć na to, że... Ale pan podejrzewa, że są te przekręty, czy ma pan jakieś dowody? Ja nie podejrzewam, to komisarz spraw wewnętrznych Unii Europejskiej oświadcza, że tam znika 24 miliardy i to jest wierzchołek góry lodowej, powiedziała ta przemiła pani. To jest wierzchołek, państwo wiecie, ile tam się kradnie? No dobrze, i bez prokuratury europejskiej nie ma na to rady, nie można pociągać do odpowiedzialności osób, które się dopuszczają nieprawomocności. Nie ma, bo żaden organ Królestwa Belgii nie wejdzie na teren, na teren Komisji Europejskiej, nie przeszuka tamtejszych komputerów, prawda? Czyli tam można kraść bezkarnie, tak? Na tym polegam. Powiedziałam, że to jest instytucja założona na zasadzie aferzyści w tych krajów łączy się. Podobnie zresztą jak trzecia Rzeczpospolita. Była założona przez pana generała Kiszczaka też na zasadzie takiej, żeby można było kraść, prawda? I bezpieka tutaj się robi, opanowuje różne instytucje, prawda? Zamiast dostać, bo my byśmy dawali naprawdę pieniądze, ale w gotówce. Natomiast bezpieka nie dostaje pieniędzy, ona się kradnie, prawda? No dobrze, a Polacy, którzy pracują w instytucjach europejskich, też kradną? Ja nie wiem, co to jest ich indywidualna sprawa. Natomiast dlaczego jest ich indywidualna, a jak pan mówi źle o Barroso, to nie jest jego indywidualna. Ja mówię, że pan bardzo kradnie. Pan Barroso nie robi tego dla pieniędzy, tylko dla idei. On to robi, to co robi, żeby zahamować rozwój gospodarczy. Na pieniądzach już nie zależy. Pani rozumie, komuniści, maoiści, oni to są fanatycy. Oni to robią dla idei, rozumiem, nie dla pieniędzy. Ale też inne pan mówił o tych, którzy kradną. Więc, oczywiście. I to pana boli, prawda? Oczywiście, pan uważa, że tak się nie powinno dziać. Jestem absolutnie przekonany, że jeżeli te 900... miliardów, a tych 960 miliardów na przy pieciletce, prawda, jest wydawane, no to myślę tym swoim pieskom, te 10%, prawda, jak się robi zamówienie na filtr, coś tam, to 10% dla tego zamawia leci, więc 10% z 960 miliardów to jest 96 miliardów, które urzędnicy i politycy w jakiś sposób tam w formie łapówek załatwią, to chyba Bogu, że to zrobią. Bo tak by się przynajmniej nie zmarnowało, bo jak są wszystko w te filtry, które nam szkodzą, to byłoby nieszczęście. Także jak coś ukradną, to się przynajmniej kogoś przyda. Chcę pana zapytać, dlaczego nie wierzy pan w uczciwe wybory? Proszę panią, w każdych wyborach mamy przykłady, gdzie ludzie nam mówią, cała rodzina głosowała na pana, patrzymy do komisji, 0 głosów na pana. Dlatego będziecie robić zdjęcia, tak? Tak, otóż taka, będziemy robili zdjęcia kart wyborczych z takim przyczkiem, żeby było widać, proszę państwa, trzeba zrobić jedną rzecz. I taka afera wychodzi tylko na jaw wtedy, kiedy jest 0 głosów w komisji. Bo jeżeli głosowało na nas 50 osób, a jest 5 głosów, to każdy z tych 50 myśli, że to jego 5 głosów, prawda? A 45 nam skasowano. Wystarczy postawić krzyżyk przy drugiej i karta jest nieważna. Na Mazowszu przecież był przekręt i komisja nic nie zrobiła, komisja wyborcza. Myśmy wykryli aferę z PSL-em na Mazowszu i nic nie zrobiono w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, do zobaczenia przy urnach. Zapraszamy

for you. Ooh, you, ooh, I do see do. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. George Ezra, wiem, że podoba się Państwu to nagranie o poranku. Za 23 minuty 9 spotkanie z komentatorami i Maja Borkowska. Publicystka Zofia Wojtkowska. Dzień dobry. Paweł Reszka, publicysta Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Witam Państwa. Przed nami wyborcza niedziela, nie tylko wybory do Parlamentu Europejskiego. To znaczy, właściwie one się już dzisiaj zaczynają, bo głosują dzisiaj już Holendrzy i Brytyjczycy między innymi, ale najwięcej krajów głosuje w niedzielę. No ale też wybory prezydenckie na Ukrainie. Najpierw od tych europejskich wyborów chciałabym zacząć. Jakiej Unii państwo się spodziewają po tych wyborach? Bo skład parlamentu i te poglądy polityczne jego członków w oczywisty sposób na tę Unię będą wpływały, będą kształtowały tę Unię. No jeżeli się chociaż trochę te sondaże, o których czytamy nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie sprawdzą, no to ta Unia skręci bardzo mocno na prawo i to będzie troszeczkę taka Unia, która będzie chciała siebie samą rozsadzić od środka. Właśnie, wyjątkowo wielu eurosceptyków. Wyjątkowo wielu eurosceptyków tam się wybiera i według sondaży wyjątkowo wiele osób na tych eurosceptyków chce zagłosować. Z tym, że ja myślę, że tak, jeśli chodzi o Francję czy Wielką Brytanię, to właściwie mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że tak będzie, że to są kraje, w których rzeczywiście bardzo wielu eurosceptyków wejdzie do Parlamentu Europejskiego. Gdy chodzi o Polskę i chociażby na tutaj państwa poprzedniego gościa, czyli Janusza Korwin-Mikke, ja sobie myślę, że to będzie wielki napompowany balon, który w niedzielę pęknie i jak w starym dowcipie, który tam słyszymy od 20 lat mniej więcej, dlaczego Korwin-Mikke ma tylu zwolenników w sondażach, a potem w majowych wyborach przegrywa, dlatego że maturzyści piszą wtedy matury. Więc trochę to mi się wydaje, że to będzie trochę tak, że właśnie ci ludzie w przedziale 18-21 jednak w ostatecznym rozrachunku nie pójdą do tych wyborów i na niego nie zagłosują, a to jest ten jego stały elektorat sondażowy, bo stałego, prawdziwego nigdy nie miał dotychczas. No a co będzie z tymi, którzy dzisiaj do niego dołączają? Też mi się wydaje, że to jest balon. Paweł Reszka. No, ja myślę, że wiadomości tak czy śmak są złe dla Polski, bo czym więcej eurosceptyków, tym Unia będzie taka jeszcze bardziej rozmemłana. A to my ciągniemy ciągle pieniądze z Unii i nam zależy na tym, żeby Unia była silna, chociażby w sprawach energetycznych, żebyśmy razem kupowali gaz z Rosji, żebyśmy nareszcie mogli się Rosji w jakiś sposób postawić. No i tylko taka rzeczywiście Unia, która sama w siebie wierzy, miałaby sens. No, ten parlament na pewno będzie dla Unii jako Unii trudniejszy. U nas w Polsce jaką frekwencję państwo przewidują? Bo zazwyczaj jest niska. A widziała pani prognozy pogody? Tak, to jest niestety strasznie przykre, ale trochę to jest odpowiedź. Tak, znaczy ma być bardzo gorąco i potem burze, więc najpierw wszyscy będą piknikować, a potem schowają się do domu. Oby tak nie było, ale ja nie wierzę, że ta frekwencja będzie wyższa niż w poprzednich wyborach do parlamentu. Obawiam się, że Parlamentu Europejskiego, obawiam się, że będzie niższa, chociażby dlatego, że ta kampania jest tak żadna, jak chyba nigdy no właśnie, jeszcze, to się bardzo często chyba nigdy jeszcze tak żadna nie była. I rzeczywiście, co by nie powiedzieć, że znowu wracam do Janusza Korwin-Mikke, właściwie jest to jedyna jakaś taka historia, która może budzić jakiekolwiek emocje w czasie tej kampanii, bo poza tym no to właściwie Donald Tusk kłóci się z Jarosławem Kaczyńskim, czyli to samo, co od 2005, tak? Tutaj nie ma nic innego w tej kampanii. Tak, to jest przykre, że rzeczywiście ona jest taka wewnętrzna, jakbyśmy momentami mam wrażenie, że jest dwóch aktorów i wymieniają między sobą ciosy. I nic się nie dzieje, tak? Znaczy nie ma żadnego wydarzenia, które właściwie ma wpływ na te ciosy, bo to nawet oni tych ciosów w żaden sposób nie zaostrzają. zaostrzyli, a rzeczywiście kampania ogranicza się do tych dwóch panów i gdzieś tam już nawet tego Palikota nie widać. Ten Palikot nawet gdzieś już zginął. Właściwie Millera w ogóle nie ma. SLD w ogóle nie ma w tej kampanii. No już nie mówiąc o PSL-u, no ale oni tam nigdy nie byli specjalnie aktywni. Natomiast tutaj jest po prostu zwyczajna polityczna bitwa Tuska z Kaczyńskim. Kropka. No i też zwraca się często uwagę na to, że też te postulaty wyborcze, czy te zapowiedzi wyborcze, tak naprawdę one nie są na tym poziomie europejskim, tylko to są takie zgłaszane propozycje, czy też obietnice, które są właśnie na poziomie krajowym, czyli tak jakby to były wybory krajowe, a nie do Parlamentu Europejskiego. No tak, to albo jest oni też chyba próbowali, znaczy politycy próbują w ten sposób dość nieporadnie przybliżyć te kompletnie nieinteresujące Polaków sprawy europejskie, że one są kompletnie nieinteresujące, to znowu wiemy z sondaży, z tego jak Polacy, co Polacy czytają, oglądają i tak dalej, jak strasznie nie interesują się tymi sprawami europejskimi, więc oni próbują to przełożyć na poletko polskie nieporadnie i moim zdaniem kompletnie bezskutecznie. Przygotowanie bojem do innych wyborów, które tutaj będą budziły w Polsce większe emocje. No i nuda, nuda. Dziś w prasie takie określenie, że te wybory z kolei na Ukrainie niedzielne to najważniejsze wybory w historii Ukrainy. Czy pan się zgadza z tym, Paweł Ryszka? Pytam pana, panie Pawle, pan często jeździ na Ukrainę, relacjonuje pan tamtejsze wydarzenia. Czy też by pan tak określił? Nie, no chyba nie. No to jest taka figura publicystyczna, natomiast to rzeczywiście jest niesamowicie ważne, co tam się stanie. Przede wszystkim jak bardzo Wschód zechce wziąć udział w tych wyborach i jak bardzo będzie mógł wziąć udział w tych wyborach, bo już wiemy, że w okręgu, w obwodzie donieckim przynajmniej 13 okręgowych, czyli 1/3 okręgowych komisji wyborczych jest zablokowanych. No i będziemy widzieli, jak to będzie wyglądało. Nie potrzebują jakiejś władzy, która będzie miała chociażby minimalną legitymację społeczną. Niestety przykre w tym wszystkim jest to, że Wschód nie ma na kogo głosować w tych wyborach. Majdan, który... Wschód kraju. W sensie. Tak, wschód kraju, który wygrał rewolucję w Kijowie, myślał, że wygrał całą Ukrainę. Każde sondaże pokazują, że Ukraina jest podzielona na dwie części, mniej więcej po połowie i Wschód nie ma żadnego dobrego kandydata, żeby mógł z czystym sumieniem oddać głos na niego. Poroszenko, Piotr Poroszenko, który prowadzi w tych wyborach, jest nie do przyjęcia. Na drugim miejscu jest Julia Tymoszenko, która jest nie do przyjęcia. I Siergiej Tychybko jest też takim niejakim kandydatem dla Wschodu. Ja marzyłem o tym, ale od razu mi się wydawało, że to jest niemożliwe, że będzie tam taki koncyliacyjny kandydat na przykład. Że politycy, którzy się zajmują twardą polityką, odstąpią o krok czy dwa od tych wyborów i spróbują wybrać jakiegoś, na przykład wystawić jakiegoś profesora, jakiś autorytet taki, który by był do przyjęcia dla wszystkich. Ale tak się nie stało, no i tak będzie. No, trudno będzie, mimo całej odwagi Petra Poroszenki, którego sam widziałem w Symferopolu, prawie go tam zlinczowano. Był jednym z niewielu polityków, którzy przyjechali na Krym, żeby rozmawiać, żeby próbować namawiać Krym, żeby został z Ukrainą. Na moich oczach prawie faceta powiesili na drzewie, więc duży szacunek za niesamowitą odwagę, ale to nie jest kandydat, którego Wschód przyjmie jako swojego prezydenta. Ja właśnie mogę tylko panu zadać pytanie, bo tak naprawdę to nie jest temat, w którym ja czuję się bardzo mocna. Czy w ogóle dzisiaj na Ukrainie jakakolwiek wybrana władza, kimkolwiek będzie ta osoba, która zostanie wybrana, ma szansę stać się realnie rządzącym przywódcą państwa? Tak? Bo to, co oglądamy dzisiaj, no to właściwie wygląda jak taki dość ponury żart, jeśli chodzi o moc sprawowania władzy, autorytet sprawowania władzy i chyba też chęć sprawowania władzy tak naprawdę i podejmowania decyzji. Więc czy tam w ogóle te wybory będą miały takie znaczenie w sensie rzeczywistym? Czy tam powstanie władza, która zacznie trochę ogarniać sytuację w tym kraju? A do tego jeszcze jest pytanie, czy Poroszenko ma szansę wygrać już w pierwszej turze, bo on ma dosyć silne sondażowo, według sondaży ma silne poparcie. Czy to jest możliwe? Sam Poroszenko wzywa do tego, żeby już skończyć to wszystko i spróbować załatwić sprawę jak najszybciej, czyli w pierwszej turze. Dwa rodzaje sondaży są. On w tych sondażach, kogo popieracie, dostaje około 34%, ale w sondażach, których wśród zdecydowanych ludzi, że pójdą głosować, dostaje ponad 50%, czyli to jest realne. No. Rzeczywiście, to jest problem, czy oni będą w stanie ogarnąć. Ja się boję, że niestety Kijów do tej pory sam ze sobą się nie potrafi sprawić. Ciągle w Kijowie przecież stoją barykady, ciągle jest tam taka sytuacja porewolucyjna. No tak, ale też, przepraszam, że panu, bo jeszcze była taka, muszę przyznać, trochę dziwna dla mnie wypowiedź Julii Tymoszenko, która powiedziała w pewnym momencie, jeśli przegram te wybory, to dojdzie do kolejnej rewolucji. To też jest taka trochę niepokojąca wypowiedź. No taka była taka całkiem niedawno, kilka dni temu taka jej wypowiedź się pojawiła. Julia Tymoszenko przegra te wybory i na pewno przejdzie do takiej bardzo ostrej opozycji. To wszystko, cośmy widzieli, co Julia Tymoszenko robiła w tej kampanii wyborczej. Na przykład rzekomo rozmowy, które wyciekły o tym, że ona będzie tam strzelała do tych Rosjan i żadnego Krymu by im nie oddała. No to oczywisty element kampanii wyborczej. Problem w tym, że Julii Tymoszenko nikt nie wierzy. Jak popatrzymy na tych trzech kandydatów zresztą, to Julii Tymoszenko majątku nikt teraz nie mierzy ze względu na to, że ona długo siedziała w więzieniu, no ale ten majątek jest. Natomiast dwóch pozostałych kandydatów, czyli Poroszenko i Tichybko, są w pierwszej dziesiątce najbogatszych Ukraińców według. No i Achmetow w tle. Achmetow w tle, który rzeczywiście może tam zrobić różnicę. No i dwóch jeszcze oligarchów, którzy mieli na wschodzie zaprowadzić porządek, czyli Siergiej Taruta w Doniecku, co mu się słabo udawało, i Kołomojski w Dniepropetrowsku, co mu się już udało całkiem nieźle. Co z drugiej strony też jest sprzedażą ideałów rewolucji kijowskiej, bo ona mówiła o tym, żeby raczej zabierać oligarchom władzę niż ją dawać. Dziękuję bardzo. Komentowali publicystka Zofia Wojtkowska i Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego. Dobrego dnia. My także życzymy dobrego dnia. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Cause it 2, 2 i 7 trójek, nasz numer telefonu. Dzień dobry, panie redaktorze. Tu zwracam się do rektora. 2, 2 i 7 trójek. Panu czy to też było hasło? Tak, panu też 2, 2 i 7 trójek. Odzew jakiś musimy opracować. Odzew jest 2, 2 i 7 trójek, proszę pana. Dobrze. Nie wiem, czy pan już miał okazję zapoznać się z nowymi banknotami, bo o nich sobie rozmawiamy dzisiaj. Tak, proszę pana, byłem... Ale krótko, to ja wiem. Byłem w banku i pani w banku próbowała liczyć liczarką te banknoty i to się nie udawało. Bo tak, liczarka dużo, nie... tak dużo ich pan chciał zabrać? No, przy drugim worku... nie, mówię poważnie, nie, coś... Nie. Liczarka nie tolerowała nowych banknotów. Ale to prawda, wiele urządzeń trzeba było przestawić, żeby one były dostosowane do tych nowych banknotów i o tym mówiliśmy przed siódmą. Ale wiele osób zastanawia się, po co są takie kropeczki? Nie wiem, czy pan zauważył, są nowe kropeczki. To nie wiem, proszę pana. Ale na banknotach, czy tak, na czymś innym? Na banknotach. Nie, bo w ogóle kropeczki to widziałem, ale... Kropeczki na banknotach, nie. To jest, słuchacz nam wytłumaczył, to jest Eurion, czyli kawałek gwiazdozbioru Oriona i gdyby pan chciał skserować, zeskanować albo wydrukować coś takiego, to się zablokuje automatycznie drukarka. I słuchacz w tej sprawie. Prowadzę punkt ksero. Na chwilę obecną jest oczywiście na maszynach napisane jasno wyraźnie, że zakaz kopiowania. Ale jeszcze lat temu na starych maszynach jeszcze pamiętam, kolorowych, kiedy pokazały się pierwsze banknoty euro, przy skopiowaniu banknotu maszyna drukowała całą czarną stronę, blokowała się i nie chciała więcej kopiować. Trzeba było ją włączyć i wyłączyć, żeby ponownie ją uruchomić. Taka ciekawostka. Patrz pan, jakie sprytne urządzenie. I teraz mi pan to puścił dopiero. Nie mógł pan wtedy, jak próbowałem drukować? Ale już ma pan dwa worki. Urywki. Urywki z rozrywki. No ale przejdźmy do rzeczy i należy przedstawić gościa. Wojciech Zimiński. Dzień dobry. 2, 2 i 7 trójek. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Savoir Vivre instruuje nas, jak się grzecznie zachować stosownie do sytuacji. Ma jednak tę cechę, że nie przewiduje wszystkich okoliczności. Ostatnio jechałem metrem. W wagonie było sporo ludzi. Między głowami podróżnych widzę znajomą twarz. Nie mam pojęcia, skąd ją znam, ale wiem, że znam. Natychmiast staję tak, żeby właściciel twarzy mnie nie zauważył, bo jak będzie chciał pogadać, to jak, skoro nie wiem, kto to jest? Kątem oka widzę, że i on mnie zauważył. Najpierw lekko wychylił się, żeby mnie dojrzeć i zaraz potem ukrył się za głowami podróżnych. Pomyślałem, że jestem bezpieczny. Ale nagle paraliżująca myśl. On stoi niedaleko wyjścia, a ja będę zaraz wysiadał. Lekko uginam kolana, żeby stracić z 10 cm wzrostu i wolno przesuwam się do wyjścia. Dzieli nas tylko jeden pasażer, ale gruby, więc jestem niewidoczny. Nagle zwalnia się miejsce siedzące i gruby pasażer rzuca się na fotel. Stoję na ugiętych nogach, twarzą w twarz z moim nieznajomym znajomym. Dalej nie mam pojęcia, skąd go znam. Uśmiecham się do niego promiennie i rzucam cześć. On patrzy na mnie, jak stoję ze zgiętymi kolanami. Ja natychmiast się prostuję i zaraz znów uginam kolana i znów się prostuję i mówię, uraz kolana na nartach, objaśniam znajomemu moje przysiady. A co u ciebie? Pytam, zastanawiając się, kogo o to pytam. Wszystko dobrze, pracuję z Robertem. A, to fantastycznie, odpowiadam i zastanawiam się już nie tylko z kim rozmawiam, ale kto to jest Robert. Jest ich już dwóch. Nie wiem, co dalej, ale szczęśliwie zbliża się stacja. Już widzę, że z ciemności tunelu wyłania się peron. No, to ja będę wysiadał. Miło było cię spotkać. Drzwi się otwierają i to nie jest moja stacja. Moja jest następna. I tu Savoir Vivre okazuje się bezsilny. Nie informuję, co dalej zrobić. Wybrałem więc rozwiązanie najprostsze. Zacząłem biegać nerwowo po wagonie, krzycząc wąż, wąż, wąż. Jakoś tak dotrwałem do następnej stacji. Przekraczając drzwi, gdy opuszczałem wagon, rzuciłem do nieznajomego znajomego. No to pozdrów Roberta. I w ten sposób zapisałem się w historii Savoir Vivre. Także ten, taka sytuacja. Wąż, wąż, proszę. Wąż, wąż, wąż, to musimy lecieć, wie pan? Wojciech Zimiński. Wojciech, prawda? Wąż, wąż, wąż, wąż. Agnieszka Łukasiewicz, Janna Milewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia za 4 minuty 9, a po 9 Katarzyna Borowiecka. Oh,